أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إلى آخره صدق الله العظيم إن شاء الله Mülk suresi diye bilinen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 67. sırasında yer almış bir sure ile karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını inşallah hep beraber anlamaya, tanımaya çalışacağız. Önce duyduklarımızla, öğrendiklerimizle iman edeceğiz. Sonra da hemen arkasından duyduklarımızı, öğrendiklerimizi amele dönüştürme adına, pratize etme adına, pratiğe dökme adına inşallah bir gayretin, bir çalışmanın, bir cehdin, bir cihadın içine gireceğiz. Mülk suresi Cenab-ı Hakk'ı en güzel anlatan, Rabbimizin esmasını, Rabbimizin sıfatlarını en güzel anlatan bir sure. Eğer Konyalı Müslümanlar Mülk suresinde anlatıldığı kadarıyla bari eğer Allah'ı tanıyabilseydi eminim %100 Konya değişik olacaktı. Yani %100 Konyalı Müslümanlarda bir değişiklik olacaktı. Rabbimizin sıfatlarını, isimlerini en güzel tanıtan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu kısa girişten sonra Mülk suresinin ayetlerini tek tek okuyarak bu ayetlerde Rabbimizin bize anlatmak istediği meramını, maksadını hep beraber inşallah tanımaya çalışacağız. Mülk suresinin birinci ayeti kerimesi şöyle: Tebârakellezî biyedihil mülk. Mülk elinde olan Allah tebareke oldu, mübarek oldu, tebrike şayan oldu, berekete konu oldu, bereket kaynağı oldu. Tebareke kelimesi tekil bir kelimedir, çoğulu olmayan bir kelimedir ve İslam uleması demişler ki bu kelime sadece Allah için kullanılır. Bu kelime Allah'tan başkası için kullanılmaz denmiş. Allah kelimesi de öyle, o da tekil bir kelimedir, çoğulu olmayan bir kelimedir. Ve Allah kelimesi kesinlikle Allah'tan başkasına tesmiye olunmaz, Allah'tan başkasına kullanılmaz. İşte bu tebareke kelimesi de Allah kelimesi gibi tekil bir kelime olduğu için İslam uleması demişler ki bu kelime ancak Allah için kullanılır, Allah'tan başkası için bu kelimenin kullanılması caiz değil denmiş. Ne demek tebareke? Tebareke mübarek oldu, tebrike layık oldu, tebrike şayan oldu, berekete konu oldu, berekete kaynaklık etti, bereketli oldu gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki surenin bu kelimeyle başladığını görüyoruz. Bir tanesi Furkan suresi, ikincisi de Mülk suresi. Bakın Furkan suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî. Kulu Muhammed'e Furkan'ı gönderiveren Allah mübarek iş yapmıştır, bereketli iş yapmıştır, tebrike şayan iş yapmıştır. Ne için Allah mübarek iş yapmıştır? Kulu Muhammed'e Kur'an'ı gönderivermekle Allah berekete kaynaklık etmiştir ya da mübarek iş yapmıştır. Eğer bereket kelimesini ya da mübarek kelimesini, tebrik kelimesini şöyle biraz daha açacak, biraz daha tanıyacak olursak o zaman şöyle diyeceğiz. Mübarek kelimesi, bereket kelimesi Türkçedeki birikim kökünden gelir. Öyleyse bereketin bir tarifini yapalım. Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adına bereket diyoruz. Tarifi bir daha yapalım. Kişideki birikimin ne birikimi? Mal birikimi, bilgi birikimi, ev birikimi, arsa birikimi, dünya birikimi. Yani kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adına biz bereket diyoruz. Öyleyse çok mal bereket değildir. Öyleyse çok dükkan bereket değildir. Adam diyor ki damlaya damlaya göl olur diyor. Dükkanına iki fazla çeşit koyduğu zaman bunu bereket zannediyor. Damlaya damlaya göl olur diyor. Ama Allah korusun o damlacıkların içinde bazen insan boğulur gider. Öyleyse çok mal bereket değildir. Çok bilgi bereket değildir. Çok not bereket değildir. Çok ev, çok araba bereket değildir. Bereket nedir ya? Kişideki bu birikimlerin insanı cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. Eğer kişideki bu birikimler insanı cennete değil de cehenneme götürücü özellik kazanmışsa Allah korusun ona bereket diyemiyoruz. Bakın Furkan suresinin başındaki ayeti kerimesinde Allah buyurur ki Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî. Kulu Muhammed'e Furkan'ı yani şu elimdeki kitabı gönderivermekle Allah mübarek bir iş yapmıştır, bereketli bir iş yapmıştır. Neden? Çünkü Kur'an'ı göndermekle Allah bizim cennet yolumuzu açmıştır, bizim cehennem yollarımıza barikat koymuştur. Yani şu Kur'an gelmeseydi, Allah bu kitabı bize göndermeseydi biz cenneti nasıl bulacaktık? Cenneti nasıl elde edecektik? Öyleyse şu kitabı bize gönderivermekle Allah bizim cennet yolumuzu açmıştır, cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. Böylece Allah bereketli iş yapmıştır. Öyleyse biz de bu Allah'ın kitabını insanlara ulaştırma çabası içinde olursak, Allah'ın kullarına şu Allah'ın kitabını ulaştırma gayreti içinde olursak, böylece insanların cennet yolunu açar, cehennem yollarına barikatlar koyma çabası içine girersek, işte o zaman biz de mübarek iş yapmış oluruz, biz de tebrike layık oluruz. Fakat biz bu kelimeyi Allah'ın istemediği pek çok yerde kullanıyoruz. Bir iki örnek vereyim bakın. Mesela adam kan içerek, irin içerek, borçlanarak, uykularını kaybederek, sıkıntıya girerek bir villa yaptırır, bir köşk yaptırır. İçine oturur, eşi, dostu hemen onu tebrike gider. Aman mübarek olsun evi bitirmişsin, aman tebrik ederiz evi bitirmişsin. Acaba gerçekten bu mübarek olsun sözünün kullanılması gereken bir yer miydi orası? Ya da adam bilmem hangi pislik yuvasının başına müdür seçilir, hemen eşi dostu tebrike gider. Aman mübarek olsun, aman tebrik ederiz filan pislik yuvasının başına müdür olmuşum diye insanlar onu tebrike gider. Acaba gerçekten bütün bu konular tebrikin caiz olduğu konular mıydı? Arkadaşlar, öyleyse burada bir cümle söyleyelim. Eğer yaptığımız iş bizi cennete götürüyorsa ya da yaptığımız iş birilerinin cennet yolunu açıyorsa, birilerinin cehennem yoluna eğer barikatlar koyuyorsa, o zaman bizim yaptığımız iş tebrike şayan bir iştir. Mesela diyoruz işte nişanlanmışsın mübarek olsun, tamam denmesi caiz. Evlenmişsin mübarek olsun denmesi caiz. Filana iki ayet anlatmışsın mübarek olsun tebrik ederim denmesi caiz. Filanlarla barışmışsın mübarek olsun denmesi caiz. Ya da filanın gözünü çıkarmışsın mübarek olsun, filan pislik yuvasının başına müdür olmuşsun tebrik ederim mübarek olsun, filanla küsmüşsün mübarek olsun, bugün komşunla hiç ilgilenmemişsin mübarek olsun, bugün çocuklarının eğitimiyle alakalı hiç ilgilenmemişsin mübarek olsun, bugün hanımını dövmüşsün mübarek olsun demek nasıl caiz değilse, öyleyse Bu tebrik kelimesini, mübarek kelimesini nerede kullanacağımızı, nasıl kullanacağımızı çok iyi düşünmek zorundayız. Ayet-i kerimede Allah diyor ki: Tebarakellezi biyedihil mülk. Mülk elinde olan Allah mübarek oldu, berekete konu oldu, berekete kaynaklık yaptı, mübarek bir iş yaptı, tebrike layık bir iş yaptı. Neden? Çünkü Allah elindeki mülkü, yani şu dünyayı ve istifade ettiğimiz her şeyi, havamızı, suyumuzu, güneşimizi bizim emrimize musahhar kılmış, bizim kulluğumuza musahhar kılmış. Böylece cenneti kazanmamız için bütün bunları Allah bize sermaye olarak vermiştir. Böylece yine Allah mülkü bize vermekle, elindeki mülkü bize vermekle bizim cennet yolumuzu açmıştır. Cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. İşte böylece Allah tebrike şayan bir iş yapmıştır. Allah'ı mülkün sahibi, mülk elinde kabul edersek, yani Allah'ı mülke sahip kabul edersek, mülkte söz sahibi kabul edersek, işte bu berekete konu olacaktır, mübarek olacaktır. Allah o zaman tebrike layık olacaktır, tebrike şayan olacaktır. Surenin başındaki bu kavramı eğer kafamızda canlı tutarsak, surenin içindeki anlatılan konular kafamızda daha bir belirginleşecek, daha bir güzel anlaşılacaktır. Ne diyecek sure bize? Cehennem var diyecek az sonra, doğru mülk Allah'ın. Cennet var diyecek, doğru mülk Allah'ın. Sözünü dinleyin diyecek, güçlü olan, dinlenmesi gereken odur diyecek, doğru mülk Allah'ın. Sultan onun diyecek, otorite onun diyecek, doğru mülk Allah'ın. Rızkınızı ben veriyorum, vermezsem ne yaparsınız diyecek, doğru mülk Allah'ın. Suyunuzu ben veriyorum, vermesem, kesiversem ne yaparsınız, ne edersiniz? Suyu nereden bulursun diyecek, doğru mülk Allah'ın. Kıyamet ne zamanmış, ne karışırsınız siz? Size bundan doğru Allah, doğru mülk Allah'ın. Yani Allah mülke sahip olandır. Allah'ı mülke sahip olarak görmek zorundayız. İşte ilk ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Sonra diyor ki Allah وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. İki anlamı var bunun. Bir bildiğimiz anlam, o Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye güç getirendir. Birinci anlam bu. Yani bu Allah her şeye güç getirendir. Bizi öldürmeye, diriltmeye, bize hayat bahşetmeye, onu elimizden zorla çekip almaya, mülkü birine vermeye, tekrar ondan söküp almaya muktedir olan bir Allah'tır o. Allah her şeye kadirdir. Allah öyle güçlü ki karşı gelinmez güçlüdür. Dediğini mutlak yapan güçlüdür. Bize istediğini yaptırabilecek güçlüdür. Anlama imkanımız yok gücünün sınırını, ama aynen bu şekilde iman ediyoruz ki Allah sınırsız güçlüdür, yenilmez ve yanılmaz güçlüdür. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı da وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. O Allah her şeyi kadir olandır, her şeyi takdir edendir. Allah her konuyu ölçen biçendir, her konuda ölçü vaz edendir. Her konuda ölçü koyandır. Hem her konudaki ölçüyü ortaya koyandır, hem de her konudaki ölçüyü gündeme getirendir. Ölçüyü vaz edendir Allah. Buna göre öyleyse çocukların eğitimi konusunda ölçü mü arıyorsunuz? Ölçücü Allah'tır. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Sosyal hayatın ölçüsünü mü arıyorsunuz? Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Ekonomik hayatın ölçüsünü mü arıyorsunuz? Ölçücü Allah'tır. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. İnfakın ölçüsünü mü arıyorsunuz? Ölçücü Allah'tır. Çocukların ziyadesi veya dondurulması konusunda ölçü mü arıyorsunuz? Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Eğitimin prensipleri konusunda ölçü mü arıyorsunuz? Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Kılık kıyafet konusunda ölçü mü arıyorsunuz? Ölçücü Allah'tır. Allah'tan başka ölçücü yoktur ki. İşte Allah her şeyi kadirdir. Yani her konuda ölçü koyandır, ölçüp vaz edendir. Bize ne kadar mal vereceğini, bizi neyle imtihan edeceğini, hangi sorular göndereceğini en güzel bilen, en güzel ölçen Allah'tır. Gözümüzün ferini, dizimizin bağını, gücümüzün sınırını, aklımızın hududunu en güzel ölçen ve bilen Allah'tır. Veya hangi ayet ne kadara delalet edecek, hangi surede ne kadar ayet gelecek ve insanlar ne zaman, nerede, nasıl yapacaklar, kişilerin başına neler gelecek, Dini Allah nasıl ikame edecek? Gökyüzünü nasıl ölçecek? Veya yeryüzünde hangi ölçüler geçerli olacak? Bunu en güzel ölçen, bilen, bu konuda ölçü koyan, ölçüt vaz eden Allah'tır. Mirasta erkek ne kadar alacak, kadın ne kadar alacak? Bunun ölçüsünü koyan Allah'tır. Erkek nasıl giyinecek, kadın nasıl giyinecek? Bu konuda ölçüt vaz eden, ölçü koyan Allah'tır. Öyleyse وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O Allah her şeye kadirdir. Birinci anlamı, ikinci anlamı da o Allah her şeyi kadirdir. Yani her şeyi takdir edendir. Her konuda ölçü koyandır. Her konuda ölçüt vaz edendir. اَلَّذ۪ي Yine Allah kendini bize tanıtıyor. Kur'an bize ne anlatır? Kur'an bize bir tek şey anlatır. Kur'an bize kulluğu anlatır. Kur'an başından sonuna dek bize kulluğu anlatır. Başka bir şey yoktur Kur'an'da. Ama kulluğu bize anlatırken Rabbimiz onu üç kademede anlatır. Bir, kime kul olacağız? Allah önce bunu anlatır. İki, nasıl kul olacağız? Sonra bunu anlatır. Daha sonra da neden kul olacağımızı anlatır. Arkadaşlar, Allah kime kul olacağımızı anlatır. Yani nasıl bir Allah'a kulluk yapacağız? Allah Kur'an'da kendisini bize anlatır. İşte burada da anlattı bakın. Kadir olan, her şeyi takdir eden, her şeye güç getiren, her konuda ölçü koyan, ölçüt vaz eden, biyedihil mülk olan bir Allah, tebareke olan, bereket kaynağı olan, berekete kaynaklık eden, tebrike şayan olan, mübarek bir Allah. Sonra da bakın diyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا olan bir Allah. Zaten Allah'ı tanımak için 6666 ayeti kavramak ve bu ayetleri bize anlatan hadisleri kavramak ve bu ayetlerin şerhi mahiyetinde olan, sanki laboratuvar mesabesinde olan semavet ve arzı kavramak gerekecektir. Çünkü ayeti anlamak için semaya bakmak, arza bakmak, insana bakmak, deveye bakmak gerekecektir. Bakın, ayeti kerimede Allah diyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ki, mevti yaratan ve hayatı yaratandır. Peki, acaba neden mevti, yani ölümü Allah öne almış da hayatı sona almış, sonra zikretmiş diye, bunun münakaşasına girmeye gerek yok ama burada gündeme getirilmiş tefsir kitaplarında birkaç cümle söyleyelim. Bakın, Bakara suresinde Rabbimiz der ki, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Yine aynen bunun gibi İnsan suresinde de Allah şöyle buyuruyor, Dehir suresinde, هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki, o zaman dilimi içinde, o zaman birimi içinde insan zikre bile değmezdi. Yani adının anılmasına bile değmeyen bir varlıktı insan. Yani yoktu. İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki, insan o dönemde bilinmeyen bir varlıktı. Zikri dahi değmezdi çünkü olmayan bir varlıktı. Yokken, ismi dahi bilinmezken, kafalarda, zihinlerde insan dahi musavver değilken, şekillenmiş, biçimlenmiş değilken, yokken, yani ölüyken Allah onu yarattı. Öyleyse bizim başlangıcımız ölümdür. İşte Allah önce başlangıcımıza dikkat çekmiş. Allah ölümü ve dirimi yarattı. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ O Allah ki ölümü ve dirimi yarattı diye önce Cenab-ı Hak ölüme dikkat çekiyor. Ve yine bize lazım olan önce ölümün yaratılmasıdır. Sanki Allah bu ayeti kerimesinde bize şöyle diyor, hayrola, kaçacak mısınız? Derdiniz ne? Ne çabuk unutuyorsunuz? Halbuki Allah'ın yarattıklarını unutmadınız. Mesela hayatı unutmuyorsunuz yani, ekmeği unutmadınız, suyu unutmadınız, kadını, semayı, arzı, yiyeceği, içeceği, elmayı, armudu unutmadınız. Onları kullanıyorsunuz, onları kendi zevkinize amade kılıyorsunuz da, peki hayrola, ölümü de Allah yaratmıştı. Neden ölümü unutuyorsunuz? Neden ölümü ikinci plana itiyorsunuz? Hayatı unutmuyorsunuz, hayattan istifade ediyorsunuz da, ölümü de Allah yaratmıştı. Hayrola, neden ölümü gündemde tutmuyorsunuz deme adına, belki Cenab-ı Hak ölümü başa almış da diyoruz. Ellezî halakal mevte. O Allah ki ölümü yaratandır. Bu ölüm, şu bizim ölümümüz, beşerin ölümü, toplumların ölümü, devletlerin ölümü olabileceği gibi piyasanın ölümü, yani ölümü anlatan her şeyi içerir bu ölüm sözü. Allah işte o ölümü yarattı. Vel hayate, bir de hayatı yarattı. Buradaki hayat her türlü hayatı ortaya koyan bir sözdür. Yani Allah dirilişi yaratmıştır. Piyasanın dirilişi, evdeki dirilik düzeni de Allah yaratmıştır. Ekonomik canlanmayı da Allah yaratmıştır. Yani piyasadaki bütün dirilişleri, yani diriliş deyince, yaratılış deyince aklımıza gelen her şeyi Allah yaratmıştır. Peki neden yarattığını, sebebini de Allah şöyle izah etmektedir. Diyor ki Rabbimiz, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizi sınamak için, sizi denemek için, sizi imtihan etmek için, hanginiz amelce daha güzel, böylece denemek için Allah ölümü de dirimi de yaratmış diyor. Allah-u Zülcelal kesin inanıyoruz ve biliyoruz ki hakimdir, hakimiyet sahibidir. Ya da hayata hakim olandır, ya da Allah hikmet sahibidir. Yani Allah ne dediyse, ne yapmışsa, ne yarattıysa, ne gazap ettiyse, ne merhamet ettiyse, yani kendisinden ne tecelli ettiyse, mutlaka ve mutlaka Allah'ın yaptığı her şey hikmetlidir. Mesela 30 gün Ramazan tutun dedi. Niye? Hikmetlidir. Mutlaka bir hikmeti vardır. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Bize iki göz verdi, bir hikmeti vardır. Abdeste el, ayak, yüz yıkayın dedi, bir hikmeti vardır. Gusulde tüm vücudu yıkayın dedi, bir hikmeti vardır. Ağaçların kökü yerde, dalı yukarıdadır, bir hikmeti vardır. Kadın şöyle giyinmelidir dedi, bir hikmeti vardır. Şuradan kazanın, şuradan kazanmayın dedi. Çocuklarınızı şöyle eğitin dedi, şöyle giyinin dedi. Mutlaka bir hikmeti vardır. Allahu Zülcelal'in her yaptığı işte mutlaka bir hikmet vardır. Ama bize düşen hikmet arayıcılığına çıkmak değildir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Allahu Zülcelal'ın yaptığı, yarattığı her şeyde mutlaka bir hikmet vardır. Fakat bize düşen hikmet arayıcılığına çıkmak değildir. Hikmet arayıcılığına çıkmak felsefe yapmaktır. Filozofların derdi hikmet ararlar. Neden insanların saçı şöyledir, kılı böyledir? Neden insanların vücudu böyledir? Neden sevgisi böyledir? Nefreti niçin böyledir? Neden anne şefkatlidir de baba gaddardır gibi hikmet ararlar. Hikmet aramaya gerek yok. Zaten Allah'ın yaptığı her şeyde bir hikmet var. Ama bize bildirdiği hikmetleri söyleriz, geri kalan hikmetleri söylemenin anlamı da yoktur. Efendim işte elimizin böyle olmasından, bal peteğinden, çiçekten, böcekten, karpuz çekirdeğinden, ciğerden, dalaktan bilmem neye kadar hikmet arayışları sadece gayretkeşliktir. Ama madem ki Allah herhangi bir konuda bir hikmetten bahsetmişse, biz de onu söylemeden geçemeyiz. Bakın burada Allah bir hikmet anlatıyor. Neden yaratmıştır ölümü? Niçin var etmiştir hayatı? Allah bu konuda bir hikmet söylüyor. Biz de onu söyleyeceğiz. Diyor ki Allah, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizin hanginiz amelce güzel, bunu denemek, bunu sınamak için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Öyleyse ölümün de dirimin de bunun için olduğunu anladık. Buna göre düşünüyoruz şimdi, neden yaratıldım? Amelim güzel mi kötü mü olacağı için. Neden öleceğim? Amelimin imtihanı için. Neden karşımdaki yaratıldı? Benim imtihanım için. Neden karşımdaki ölecek? Yine benim imtihanım için. Böyle dört boyutlu düşünüyoruz. Yani benim hayatım ve başkasının hayatı, benim ölümüm ve başkasının ölümü nedenmiş? Benim imtihanım içinmiş diyeceğiz. Diyor ki, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Yani hanginiz ahsen ameli gerçekleştirecek, hanginiz gayru ahsen ameli gerçekleştirecek, bunun denenmesi için, bunun ortaya çıkarılması için biz ölümü ve hayatı yarattık diyor Allah. İslam biliyorsunuz amellere iki damga vurur. Burada olduğu gibi ahsen amel, gayru ahsen amel ya da salih amel, gayri salih amel ya da daha üst bir noktada şöyle bir tarif yapabiliriz. kişiyi cennete götüren amel, kişiyi cehenneme götüren amel, bir de kişiyi ne cennete ne de cehenneme götürmeyen amel. İslam nihai noktada amellere üç damga vurur. İşleyenini cennete götüren amel, işleyen kişiyi cehenneme götüren amel, bir de işleyenini ne cennete ne de cehenneme götürmeyen amel. Biz cennete ve cehenneme götürmeyen amelleri reddediyoruz. Cehenneme götüren amellerden kaçınıyoruz. Bizi cennete götüren ameller bizim olsun diyoruz. Öyleyse bir kişiyi cennete götürücü amel varmış, bir cehenneme götürücü amel varmış, bir de hiçbir işe yaramayan boş amel dediğimiz ameller varmış. Boş amel, yani kişiyi ne cennete ne de cehenneme götürmeyen boş ameller varmış. Onlardan da iraz edeceğiz, onlardan yüz çevireceğiz. Mesela bir iki boş amel söyleyeyim ben size. Adam akvaryumun başında saatlerce keyif çatıyor. Boş bir davranış. Ya da tesbihin illa oltu taşı olacak diye adam kıvranıyor. İlla oltu taşı bulacağım diye kıvranıyor. Özel bir zevki var. Boş bir ameldir. Krem renginde takke ördüreceğim diye adam çırpınıyor. Olmadı diyor. Rengini beğenmiyor. Bir daha bozduruyor, ördürüyor. Bir daha bozduruyor, ördürüyor. Boş iştir bunlar. Yani yarın mizanımıza konduğu zaman bizi cennete götürmeyecek amellerden kaçınmak zorundayız. Burada bir de bir boş amele bir örnek daha aklıma geldi. Osmanlılar zamanında bir adamın şöhreti ülkeye yayılmış. Osmanlı padişahı adamı kıskanmış, demiş ki onu bana getirin. Bir göreyim marifetini. Çağırmışlar adamı. Padişah demiş ki senin marifetin nedir? Ünün beni bile geçti, ülke dışına bile yayıldı. Şu marifetini bir göster görelim demiş. Adam yaptığı şey şu, işte 5 metre uzağa iğneye dikiyorlarmış, 5 metre öteden ipliği atıyormuş adam, iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Padişah seyretmiş seyretmiş, bir daha yap demiş, adam bir daha yapmış. Yahu bir daha yap demiş, bir daha yapmış, seyretmiş seyretmiş, sonunda demiş ki bu adama 100 altın verin, 100 de değnek vurun. Demişler ki efendim altını anladık, bu adamı takdir ediyorsunuz ama 100 değnek ne olacak? Demiş ki yahu bu adam gerçekten çok çalışmış, egzersiz yapmış, becermiş bu işi, altını onun için verdim. 100 değneğin hikmeti de boş iş yapmış diyor, boş. Yani yarın mizana konmayacak boş bir iş. Ne olacak yani? 5 metreden değil 10 metreden iğnenin deliğinden ipliği geçirsek ne olacak? Geçirmesek ne olacak? İşte Allah diyor ki hanginiz hangi amelleri işleyecek? Kim cennete götürücü amelleri işleyecek? Kim cehenneme götürücü amelleri işleyecek? Kim de boş amellerin peşine takılacak? İşte onu denemek, ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Sonra diyor ki Allah ve huvel azizul gafur. Ama imtihanda olduğunuzu anladınız. Koskoca bir imtihan salonu dünya ve milyarlarca insan şu anda dünyada, herkese Allah değişik sorular göndermiş. Kimisini 3 kızla imtihan ediyor, ona öyle bir soruyu münasip görmüş Allah. Kimisini 2 evle imtihan ediyor, Allah ona öyle bir soru göndermiş, onu ona münasip görmüş. Kimisini 100 binle imtihan ediyor, kimisini 5 tane kız çocuğuyla imtihan ediyor, kimisini işte 2 evlilikle imtihan ediyor, kimisini tek evlilikle imtihan ediyor. 8 milyar, 9 milyar insan varsa yeryüzünde, koskoca bir imtihan salonu kainat ve herkesi Allah farklı sorularla imtihan ediyor. Tamam, imtihanda olduğunuzu anladınız ama ve huvel azizul gafur. Eğer Allah'ı aziz ve gafur bilmezseniz o zaman ayvayı yediniz demektir. Allah diyor ki imtihanda olduğunuzu anladınız, salonda olduğunuzu anladınız ama eğer Allah'ı aziz ve gafur bilmezseniz o zaman ayvayı yediniz demektir. Öyleyse Allah'ı aziz bileceğiz. Allah azizdir. Öyle bir aziz ki izzetine kimse toz konduramaz. Öyle bir aziz ki sahasına kimse giremez. Öyle bir aziz ki kullarının başkalarına itaati konusunda kullarını soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Hani Konya'mızda bir tabir var. Karısını soğanın erkeğinden kıskanır diye. Allah öyle bir aziz ki kullarını kendinden başkalarını dinleme noktasında soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. İşte Allah'ı öyle aziz bileceğiz. İmtihanda olduğumuzu anladık da eğer Allah'ı böyle aziz bilmezsek, her şeye güç getiren mutlak galip, mutlak güçlü, yenilmez ve yanılmaz, her şeye muttali olan, her şeyi bilen, her konuda güç sahibi olan, aziz, izzet sahibi bir Allah bilmezsek Allah'ı, O zaman imtihanın bizim gözümüzde fazla bir değeri kalmayacak, fazla bir kıymeti kalmayacak. Mesela şu anda ben sizi imtihan etsem, bir salonda imtihan etsem, eğer sizi imtihan eden hocanın kopya çektirebilecek zavallı biri olduğunu zannediyorsanız ya da amirin atlatılabilecek birisi olduğunu zannediyorsanız, o zaman bu imtihanın sizin gözünüzde fazla bir kıymeti kalmayacak ya, işte Allah'ı böyle kopya çektirecek zavallı birisi biliyorsanız ya da başkalarına itaata da göz yumacak, yani sizin hem Allah'ı hem de başkalarını dinlemenize, hem Allah'ı razı edip hem de başkalarını razı etmenize razı olacak, uyuşuk bir Allah olarak kabul ediyorsanız, o zaman bu imtihanın hiçbir kıymeti kalmayacak gözünüzde. Ya da imtihan sonuçlarına etki edecek Allah'ın yanında bir kısım güçlü varlıklar kabul ediyorsanız, mesela tamam filan zat bizi imtihan ediyor ama benim amcamın arkadaşıdır, dayımın arkadaşıdır, o imtihan sonuçlarına etki eder, bilemesem beceremesem bile imtihan sonuçlarına etki edecek o hocanın tanıdıkları var, torpilli varlıklar var, inancı içindeyse bir adam, imtihanın onun nazarında fazla bir kıymeti kalmayacağı gibi, haşa haşa, imtihan eden Allah'tan daha güçlüler var zannederseniz, mesela eteğine yapıştıklarınızın, şefaatçilerinizin, veliahtlarınızın sizi kurtaracağına inanırsanız, o zaman Allah'ın imtihanına aldırış etmez veya Allah'ın imtihan salonundaki tavrına aldırış etmez. Kendi kendimize bir yalanın, yanlışın içine girmiş oluruz, Allah korusun. İşte Allah burada bunu anlatıyor. وَهُوَ الْعَز۪يزِ O Allah azizdir. Kopya çektirmez. Torpilli varlıklar yoktur. İmtihanın sonucuna etki edecek veliahtlar yoktur. Yardımcılar yoktur. Siz Allah'a kulluk yapın, Allah'ı aziz bilin. Ama bir de Allah gafurdur. İkincisi de şöyle, Allah'ı aziz bilip de kendinizi köşe bucağa atmayın, toplumdan kaçmayın. Ümitlerinizi tümden yitirip, eyvah mahvoldum, bittim, kahroldum. Allah azizdir, ben onun imtihanını nasıl başarırım, ona karşı nasıl hesap verebilirim? Bu kadar aziz, bu kadar cebbar, bu kadar kahhar, bu kadar azamet sahibi bir Allah beni ne yapar? Ben onun karşısında nasıl hesap verebilirim? Onun karşısında nasıl hesap verebilirim diye yıkılıp dökülmeyin, kendinizi köşe bucak atmayın, saçınızı başınızı yolmaya kalkmayın, kendinizi kahretmeyin, bilin ki Allah gafurdur. Yani affedendir, mağfiret edecek olandır. Yani tam imtihanı başaramasanız bile gayretinizden dolayı kazanacağınıza inanın, Allah gafurdur da. İşte Allah وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ diyerek her iki konumda da dikkat etmemizi bizden istemektedir. Öyleyse Allah güçlüdür bilin. Ey Müslümanlar, bilin ki Allah güçlüdür. Hayatı siz bulmadınız. Kendi kendinizin hayatını kendiniz bulmadınız, kendiniz kazanmadınız. Annenizden satın almadınız, babanızdan kiralamadınız. Toplumdan faydalanmadınız, amirinizden ödünç almadınız. Hayatınızı şu gömdüğünüz dükkanlarınızda, şu gömdüğünüz bürolarınızda, okullarınızda, fabrikalarınızda bu hayatı bulmadınız. Bu hayatı oralarda imal etmediniz. Bunu size veren Allah'tır. Siz yokken, adınız, esameniz bile mevcut değilken sizi varlık alemine getiren Allah'tır. Öyleyse onu bilin, ona boyun eğin, ona kulluk yapın. İşte Rabbimiz buraya kadar anlattığımız, okuduğumuz ayet-i kerimelerinde sanki bize bunları söylüyor. Sonra diyor ki Allah yine kendini bize tanıtmaya devam ediyor. Fakat burada şöyle bir cümle söyleyeyim. İki türlü tanıtma modeli var. Hani bir adam birine der ki ben sana nasıl bir adam olduğumu tanıtacağım yakında der. Nasıl tanıtır? Ezerek tanıtır, kahrederek tanıtır, mahvederek tanıtır, zulmederek, işkence ederek tanıtır. Bir ikinci tanıtım türü daha var. O da şöyle, ben ona kendimin nasıl bir adam olduğumu tanıtacağım der, ikrama boğarak, severek, merhamet ederek, yardım ederek, elinden tutarak, ağlıyorsa güldürerek, sofrasını doldurarak ona kendisini tanıtır ya, işte Allah'ın tanıtımı bu ikinci tür bir tanıtım. Bakın yine Allah rahmetinin eseri olarak bize kendini şöyle tanıtıyor. Ellezî خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا O Allah ki yedi sema yaratmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا O Allah ki birbirine mutabık birbirine uyumlu, insicamlı yedi sema yaratmıştır. Ya da yedi tabaka halinde yedi sema yaratmıştır. İsterseniz karşı gelin, isterseniz itiraz edin, olmaz böyle şey deyin. Arkadaşlar düşünün, Mekke döneminde ilk gelen sureler içinde karşımıza çıkan bu sure Allah'a teslimiyeti öğütlüyor. Reddetmeyin, karşı çıkmayın, inkar etmeyin. Derdiniz ne sizin? Kime karşı geldiğinizin, kime kafa tuttuğunuzun bir şuuruna varın diyor kafirlere. Müminlere de şöyle diyor Allah, kime inandığınızı iyi bilin. Kimin safında olduğunuzun bir farkına varın. Kimin dininde olduğunuzun bir farkına varın. Siz en güçlüyle, en azizle, en kadirle, her şeyi en iyi bilenle, her şeyi en iyi ölçen, bilken, biçenle berabersiniz. Öyleyse bilesiniz ki sırtınız yere gelmeyecektir. Mutlak galip olanla berabersiniz siz. Mutlaka galip geleceksiniz diyor Allah. Yani kafire bir tehdit unsuruyken bu ayeti kerime, Müslümanlara da bir yardım unsurudur. Müslümanlara da bir cesaret unsurudur. Arkadaşlar mesele bu zaten. Mesele bu zaten. Yani Allah'la beraber olabilmek, Allah'ın safında olabilmek, Allah'la birlikte olduğumuzun farkına varabilmek. Burada aklıma bir misal geldi. Kahvede şöyle çelimsiz bir adam, eline tesbih almış, biraz da gururlu, kibirli, sağına soluna bakmış, cüssesiz böyle çelimsiz bir adam, var mı bana yan bakan demiş. Bir efelik taslamaya kalkmış, oradan onu iki katlayacak kadar güçlü, kuvvetli, uzun boylu bir adam şöyle yeri zıngırdada zıngırdada yürümeye başlamış. Onun yanına doğru sokulmuş. He var, ne olacak demiş. Var, ben varım filan demiş. Beriki bakmış ki pabuç pahalı, adamın boynuna elini atmış, demiş ki var mı lan ikimize yan bakan. Mesele bu zaten. Var mı Allah'la bana yan bakan diyebilmek. Yani Allah'la bütünleşebilmek, Allah'la birlikte olabilmek, yani güç kaynağıyla irtibat kurabilmek, Allah'la birlikte olduğumuzun şuuruna varabilmek. Zaten Müslümanlar bu şuura bir varabilse, dünyada Müslümanların kanı dökülmeyecek, Müslümanları Allah güçlü kuvvetli bir noktaya getirecek. Var mı lan Allah'la bana yan bakan? Var mı Allah'la bize yan bakan? Müslüman bunu bir anlayabilse, güç kaynağıyla bir irtibata geçebilse, güç kaynağını bir tanıyabilse, Allah'la birlikte olduğunu bir anlayabilse, kendisine cesaret gelecek, kafirlerin de kalbine korku gidecek. Ama Müslüman bu işin farkında değil, kendisi farkında olmadığı için kafirlere de bunu duyuracak gücü de imkanı da yok zaten. Bakın Allah diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا. Allah yedi sema yaratmıştır, tıbakan, birbirine mutabık olarak, birbirine uyumlu, insicamlı olarak yedi sema yaratmıştır. Ya da tabaka tabaka yedi sema yaratmıştır Allah. Başka bir surede hatırlıyoruz. Şu anda surenin yerini hatırlayamadım. Allah şöyle buyuruyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Semayı yedi olarak düzenlemiştir Allah, veya sema çoktur da yedisini düzenlemiştir anlaşılacaktır. Veya sema yediydi de o yedisini düzenlemiştir anlaşılacaktır. Bilmiyoruz. Zaten bilginin konusu değildir bu ayet-i kerime. Yani bilginin konusu olmayan bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Ancak imanın konusudur. Aynen iman ediyoruz. Bizim kulluğumuza lazım olan bir şey olsaydı, yani bilmeyince dinimizin eksik olacağı bir konu olsaydı, zaten Allah onu bize anlatırdı. Bilebildiğimiz değil, ancak iman ettiğimiz bir sema söz konusu burada. Allah yedi kat sema yaratmıştır, ya da birbirine mutabık yedi uyumlu sema yaratmıştır. Aynen o şekilde iman ediyoruz. Sema yükseklik demektir. Sümû manasına gelir. Üst demektir. Üste çıkanlar anlamına gelecektir. Bu manada dünyayı alt düşündürecek dünyanın üstüne çıkanlar vardır. Dünyanın üstünde semalar vardır. Dünyadan üstün, dünyadan güçlü varlıklar vardır. Dünyadan etkin, dünyaya etkin, dünyadan farklı varlıklar vardır. İşte bunlar yedi tanedir. Allah öyle diyor. Peki nasıl bir yedi? İşte bunu bilmiyoruz. Yedi cins mi, yedi grup mu, yedi tabaka mı, yedi mutabık mı? Bunu bilmiyoruz. Ama iliyoruz.